โปตัฐะปาทสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อโปตัฐะปาทะเรื่องโปตัฐะปาทะปริพาชกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีในสมัยนั้นโปตัฐะปาทะปริพาชกพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ 3,000 รูปพักอยู่ในพระราชอุทยานของพระนางมาลิกาชื่อเอกสาลกะที่จัดไว้เพื่อเป็นที่ประกาศลัทธิรายล้อมด้วยต้นมะพร้าวเช้าวันนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปในกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีทางที่ดีเราควรเข้าไปหาโปตัฐะปาทะปริพาชกในพระราชอุทยานของพระนางมาลิกาชื่อเอกสาลกะที่จัดไว้เพื่อเป็นที่ประกาศลัทธิจึงเสด็จเข้าไปที่พระราชอุทยานของพระนางมาลิกาชื่อเอกสาลกะที่จัดไว้เพื่อเป็นที่ประกาศลัทธิเวลานั้นโปตัฐะปาทะปริพาชกกำลังนั่งสนทนาด้วยเสียงดังอื้ออึงอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ถึงเดรัจฉานคาถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมโปตัฐะปาทะปริพาชกเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงพระสมณะโคดมกำลังเสด็จมาพระองค์โปรดเสียงเบาตรัสสรรเสริญเสียงเบาบางทีเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทเสียงเบาอาจจะเสด็จเข้ามาก็ได้เมื่อเขากล่าวอย่างนี้ปริพาชกเหล่านั้นจึงได้เงียบทีนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาโปตัฐะปาทะปริพาชกโปตัฐะปาทะปริพาชกจึงทูลเชิญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จพระผู้มีพระภาคนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาที่นี่ขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้ส่วนโปตัฐะปาทะปริพาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าโปตัฐะปาทะเวลานี้พวกท่านนั่งสนทนากันเรื่องอะไรพูดกันเรื่องอะไรค้างไว้ว่าด้วยอภิสัญญานิโรธเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้โปตัฐะปาทะปริพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องที่พวกข้าพระองค์สนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเรื่องนี้พระองค์จะทรงสดับเมื่อใดก็ได้ในภายหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนๆพวกสมณพราหมณ์ผู้มีลัทธิต่างกันได้มาชุมนุมกันณศาลาถกแถลงตั้งประเด็นสนทนากันเรื่องอภิสัญญานิโรธว่าท่านทั้งหลายอภิสัญญานิโรธคืออะไร ในบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นบางพวกเสนอว่าสัญญาของคนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดดับไปเองเวลาที่เกิดสัญญาคนก็มีความจำเมื่อสัญญาดับคนก็จำอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอประเด็นเรื่องอภิสัญญาเรื่องนิโรธไว้อย่างนี้สมณพราหมณ์อีกคนหนึ่งเสนอว่าท่านทั้งหลายเรื่องนั้นไม่ถูกเพราะสัญญาเป็นอัตตาของคนที่เวียนเข้าเวียนออกเวลาที่สัญญาเป็นอัตตาเวียนเข้าคนก็จะมีความจำเมื่อสัญญาเป็นอัตตาเวียนออกคนก็จำอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอประเด็นเรื่องอภิสัญญานิโรธไว้อย่างนี้สมณพราหมณ์อีกคนหนึ่งเสนอว่าท่านทั้งหลายเรื่องนั้นก็ไม่ถูกเพราะสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถบันดาลสัญญาของคนให้เข้าไปหรือให้ออกไปก็ได้เวลาที่บันดาลให้สัญญาเข้าไปคนก็มีความจำเมื่อบันดาลให้สัญญาออกไปคนก็จำอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอประเด็นเรื่องอภิสัญญานิโรธไว้อย่างนี้สมณพราหมณ์อีกคนหนึ่งเสนอว่าท่านทั้งหลายเรื่องนั้นก็ไม่ถูกเพราะมีเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถบันดาลสัญญาของคนให้เข้าไปหรือให้ออกไปก็ได้เวลาที่บันดาลให้สัญญาเข้าไปคนก็มีความจำเมื่อบันดาลให้สัญญาออกไปคนก็จำอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอประเด็นเรื่องอภิสัญญานิโรธไว้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคว่าผู้ฉลาดในธรรมเหล่านี้ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตเท่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงฉลาดรอบรู้ในเรื่องอภิสัญญานิโรธนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอภิสัญญานิโรธเป็นอย่างไรหนอแลว่าด้วยสัญญามีเหตุมีปัจจัยเกิดดับพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโอตถาปาทะบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นความเห็นของพวกที่กล่าวว่าสัญญาของคนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดดับไปเองนั้นผิดตั้งแต่แรกทีเดียวเพราะเหตุไรเพราะสัญญาของคนมีเหตุปัจจัยเกิดก็มีดับก็มีสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาก็มีสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาก็มีการศึกษาเป็นอย่างไรโกตถาปาทะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายก็สงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่กามสัญญาของเธอที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจสัญญาอันละเอียดมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะเกิดขึ้นแทนสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาอย่างนี้นี้จะเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งยังมีอีกโปตถาปาทะเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่สัจสัญญาอันละเอียดมีปิติมีสุขอันเกิดจากวิเวกที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจสัญญาอันละเอียดมีปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะเกิดขึ้นแทนสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาอย่างนี้นี้จัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งยังมีอีกโอตถาปาทะเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสัจสัญญาอันละเอียดมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจสัญญาอันละเอียดมีสุขอันเกิดจากอุเบกขาจะเกิดขึ้นแทนสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาอย่างนี้นี้จัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งยังมีอีกโอตถาปาทะเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์และอุเบกขาอยู่สัจสัญญาอันละเอียดมีสุขอันเกิดจากอุเบกขาที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจสัญญาอันละเอียดที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขจะเกิดขึ้นแทนสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาอย่างนี้นี้จัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งยังมีอีกโอตถาปาทะภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงรูปสัญญาที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะฌานจะเกิดขึ้นแทนภิกษุนั้นมีสัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะฌานในตอนนั้นสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาอย่างนี้นี้จะเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งยังมีอีกโอตถาปาทะภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้สัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะฌานที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานจะเกิดขึ้นแทนภิกษุนั้นมีสัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานในตอนนั้นสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับไปเพราะการศึกษาอย่างนี้นี้จัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งยังมีอีกโอตถาปาทะภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรสัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากินจัญญายตนะฌานจะเกิดขึ้นแทนภิกษุนั้นมีสัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากินจัญญายตนะฌานในตอนนั้นสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาอย่างนี้นี้จัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งโปตตาปาทะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ที่ยังมีสกสัญญาเธอออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าตติยฌานจนถึง อากินจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาโดยลำดับเมื่อเธออยู่ในอากินจัญญายตนะฌานอันมีที่สุดแห่งสัญญาเกิดความคิดขึ้นมาอย่างนี้ว่าเมื่อเรายังคิดอยู่ไม่ดีเลยไม่คิดเสียจะดีกว่าถ้าเรายังคิดยังคำนึงสัญญาเหล่านี้จะพึงดับสัญญาอื่นที่หยาบจะเกิดขึ้นแทนทางที่ดีเราไม่ควรคิดและไม่ควรคำนึงเธอจึงไม่คิดไม่คำนึงเมื่อเธอไม่คิดไม่คำนึงสัญญานั้นจะดับไปสัญญาอื่นที่หยาบก็ไม่เกิดขึ้นเธอจึงบรรลุนิโรธโปตถาปาทะการเข้าถึงความดับสัญญาของภิกษุผู้มีความรู้ตัวโดยลำดับย่อมได้ด้วยอาการอย่างนี้โปตถาปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการเข้าถึงความดับสัญญาของภิกษุผู้มีความรู้สึกตัวโดยลำดับเช่นนี้ท่านเคยได้ยินมาก่อนบ้างหรือไม่เขากราบทูลว่าไม่เคยได้ยินเลยพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์เพิ่งรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเดี๋ยวนี้เองว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ที่ยังมีสกสัญญาก็ออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าตติยฌานจนถึงอากิญจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาโดยลำดับเมื่อเธออยู่ในอากิญจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาเกิดความคิดขึ้นมาอย่างนี้ว่าเมื่อเรายังคิดอยู่ไม่ดีเลยไม่คิดเสียดีกว่าถ้าเรายังคิดคำนึงสัญญาเหล่านี้จะพึงดับสัญญาอื่นที่หยาบจะเกิดขึ้นแทนทางที่ดีเราไม่ควรคิดและไม่ควรคำนึงเธอจึงไม่คิดไม่คำนึงเมื่อเธอไม่คิดไม่คำนึงสัญญานั้นจึงดับไปสัญญาอื่นที่หยาบก็ไม่เกิดขึ้นเธอจึงบรรลุนิโรธการเข้าถึงความดับสัญญาของภิกษุผู้มีความรู้สึกตัวโดยลำดับย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอย่างนั้นโอตถาปาทะเขาทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอากิญจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้อย่างเดียวหรือบัญญัติไว้หลายอย่างพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปตถาปาทะเราบัญญัติอากิญจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้อย่างเดียวก็มีหลายอย่างก็มีเขาทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอากิญจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้อย่างเดียวก็มีหลายอย่างก็มีโดยวิธีใดบ้างพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปตถาปาทะเราบัญญัติอากิญจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้โดยวิธีที่พระโยคาวจรจะบรรลุนิโรธได้ดังนั้นเราจึงบัญญัติอากิญจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาอย่างเดียวก็มีหลายอย่างก็มีเขาทูลถามว่าสัญญาเกิดขึ้นก่อนญาณหรือว่าญาณเกิดขึ้นก่อนสัญญาหรือว่าทั้งสัญญาและญาณเกิดขึ้นพร้อมกันพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปตถาปาทะสัญญาเกิดขึ้นก่อนญาณเพราะมีสัญญาเกิดขึ้นจึงมีญาณเกิดขึ้นภิกษุย่อมรู้อย่างนี้ว่าเพราะสัญญาเป็นปัจจัยญาณจึงเกิดขึ้นแก่เราโปตถาปาทะท่านเพิ่งทราบโดยปริยายนี้ว่าสัญญาเกิดขึ้นก่อนญาณเพราะมีสัญญาเกิดขึ้นจึงมีญาณเกิดขึ้น